kilka chwil. W sklepach Euro łatwe raty. Łatwiej być nie może. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 21 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Policja nie interweniowała w sali BHP Gdańskiej Stoczni. Doszło tam do incydentu podczas wystąpienia premiera. Dziś możliwe pierwsze decyzje komisji weryfikacyjnej o wypłacie odszkodowań pokrzywdzonym lokatorom. Włosi mają dziś poznać kandydata na szefa nowego rządu. Po incydencie w sali BHP Gdańskiej Stoczni nie było interwencji funkcjonariuszy. Nie zgłoszono też żadnego zawiadomienia o tym, że ktoś został pokrzywdzony, informuje policja w Gdańsku. Na prośbę Służby Ochrony Państwa funkcjonariusze pomogli jedynie utworzyć kordon, dzięki któremu premier mógł bezpiecznie opuścić miejsce spotkania. Mateusz Morawiecki przyjechał na Pomorze w ramach spotkań parlamentarzystów PiS pod hasłem Polska jest jedna. Po tym jak został zapytany o trwający w Sejmie protest niepełnosprawnych, doszło do przepychanek i utarczek słownych między zwolennikami i przeciwnikami rządu. Incydent komentowali na gorąco szef pomorskiego PiSu Janusz Śniadek i szef KOD-u na Pomorzu Radomir Szumełda. Zachowania pewnych środowisk są tak skrajnie agresywne, że oczywiście, że pewien niepokój był, natomiast nie wyobrażałem sobie, że cywilizowani ludzie mogą się posunąć do czegoś takiego. Proszę zauważyć, że byliśmy bardzo spokojni i kulturalni podczas całej wypowiedzi pana premiera. Nie przeszkadzaliśmy, zadaliśmy pytanie. Tych pytań oczywiście mieliśmy przygotowanych więcej, natomiast nie spodziewaliśmy się takiej reakcji ze strony tak naprawdę działaczy, bo mieszkańcy Gdańska, którzy tutaj przyszli, byli spokojni. Do wydarzeń hali Stoczni odniosła się wieczorem rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Zorganizowane grupy, które wręcz można nazwać bojówkami, bo na niektórych spotkaniach pojawiają się te same twarze, próbują zakłócić nasze rozmowy z Polakami. Mam jeden komunikat. Będziemy rozmawiać. Żadne krzyki nie przerwą tego dialogu. Ten dialog będzie trwał. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wczoraj w Gdańsku powrót dowództwa marynarki wojennej do Gdyni. Mówił też, że połączenie Orlenu i Lotosu będzie wiązać się z większymi zyskami dla państwa, a fuzja koncernów paliwowych nie odbije się negatywnie na pracownikach. Komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji warszawskich nieruchomości zajmie się wnioskami lokatorów o wypłatę odszkodowań i zadośćuczynień. Niewykluczone, że dziś zapadną pierwsze decyzje o wypłacie pieniędzy. Środki będzie musiał wypłacić warszawski ratusz. Prawo do wypłaty mają lokatorzy nieruchomości, których reprywatyzację uchyliła komisja, mówi jej rzecznik Oliver Kubicki. Odszkodowanie dotyczy tych strat materialnych, które wiążą się na przykład ze zniszczeniem mebli, z zadłużeniem, które powstało, kwestii, które można wyszacować, natomiast mówimy też o rekompensacie, zadośćuczynieniu, które wiąże się z tymi stratami niematerialnymi, takimi jak stres, choroby, które później się pojawiły, straty moralne, które zostały odniesione w wyniku, bardzo często jak opisywali to lokatorzy, drastycznych działań czyścicieli. Komisja weryfikacyjna będzie obradować od 10 za zamkniętymi drzwiami. O ewentualnych decyzjach ma poinformować około 11.30. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz rozpoczyna wizytę w Stanach Zjednoczonych. Szef polskiej dyplomacji odwiedzi Waszyngton oraz Nowy Jork. Szczegóły wizyty zna Marek Wałkuski. To będzie już drugie spotkanie ministra Jacka Czaputowicza z sekretarzem Mike'em Pompeo, który został nominowany w marcu tego roku. Poprzednie miało miejsce w ubiegłym miesiącu przy okazji szczytu NATO w Brukseli. Główne tematy dzisiejszego spotkania to stosunki dwustronne, relacje transatlantyckie, współpraca wojskowa i kwestie bezpieczeństwa energetycznego, szczególnie w kontekście gazociągu Nord Stream 2. Jutro minister Czaputowicz weźmie udział w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ. Szef polskiej dyplomacji będzie przewodniczył otwartej debacie na temat ochrony cywilów w konfliktach zbrojnych. Debata będzie drugim pod względem rangi spotkaniem Rady Bezpieczeństwa podczas polskiej prezydentury. Kilka dni temu w ONZ odbyła się debata na temat roli prawa międzynarodowego w utrzymaniu pokoju na świecie. Tamtemu spotkaniu przewodniczył prezydent Andrzej Duda. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ruch Pięciu Gwiazd i Liga mają dziś przedstawić prezydentowi Włoch kandydata na premiera. Wieczorem część włoskich mediów podała, że będzie to profesor prawa Giuseppe Conte z Rzymu, nasz włoski korespondent. Wczoraj przywódca antysystemowego Ruchu Pięciu Gwiazd Luigi Di Maio i szef eurosceptycznej Ligi Matteo Salvini poinformowali, że osiągnęli porozumienie w sprawie podziału stanowisk w rządzie. Dali do zrozumienia, że obaj chcą wejść do gabinetu, ale uzgodnili, że premierem powinien być inny polityk. Swoje propozycje przedstawią na Kwirynale prezydentowi, który może je odrzucić w całości lub częściowo. Sergio Mattarella oświadczył kilka dni temu, że zgodnie z włoską konstytucją prezydent nie pełni roli notariusza i może aktywnie uczestniczyć w budowie rządu. Zdaniem krytyków, programu rządu przedstawionego przez oba ugrupowania nie da się zrealizować z powodu braku środków. Pojawiły się też obawy o przyszłe stosunki Włoch z Unią Europejską. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łaniewski. Nie tak powinien wyglądać finał Lotto Ekstraklasy. Mistrzem Polski zostali piłkarze Legii po tym, jak komisja ligi przyznała jej walkover za wyjazdowy mecz z Lechem, przerwany przez chuliganów kolejorza. Ci odpalili i rzucali pod koniec spotkania race, zameldowali się też na boisku. Wtedy Legia prowadziła 2-0. Tak o zakończeniu rozgrywek mówi prezes Legii Dariusz Mioduski. No to jest fatalne. Fatalne dla piłki, dla wizerunku ligi, bo zamiast mówić o tym, że jest fajny mecz na szczycie, to wszystkie telewizje prawdopodobnie będą pokazywały te zdarzenia i to jest coś, co nie służy nikomu. Wicemistrzem kraju została Jagiellonia, która pokonała 2-1 Wisłę Płock. Poza Jagą, Lechem i oczywiście Legią w europejskich pucharach zagra jeszcze Górnik. Ekipa Marcina Brosza 2-0 pokonała Wisłę Kraków. 0-2 Korona przegrała w meczu bez znaczenia z Zagłębiem. W sobotę wyjaśniło się, że do Sandecji dołączył Brookbet. Te drużyny spadają do pierwszej ligi. We Włoszech mistrzem Juventus. Też w sobotę ostatni mecz w bramkarskim trykocie Juve rozegrał Gianluigi Buffon. Wczoraj znów trafił Arkadiusz Milik w zwycięskim 2-1 spotkaniu Napoli przeciwko Crotone. 3-2 było w finale Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie. Szwedzi po rzutach karnych pokonali Szwajcarów i obronili tytuł. Tytuł w tenisowym turnieju w Rzymie nie obronił Aleksander Zwieriew. W finale z kwitkiem odprawił go mistrz gry na kortach ziemnych Rafa Nadal. U pań zwyciężyła Elina Svitolina, wyraźnie lepsza w finale od Simony Halep. Nie było lepszego w drugim towarzyskim spotkaniu naszych siatkarzy z Kanadyjczykami. Trenerzy obu ekip umówili się na 2 sety i stanęło na remisie. Łukasz Pieniążek zajął 9. miejsce w samochodowym rajdzie Portugalii. Tak wysoko polskiego kierowcy w imprezie rangi WRC nie było od 3 lat. Życiowy sukces i najlepszy wynik jak do tej pory. Ogromnie się cieszymy. Wspaniałą pracę wykonał cały zespół. Mieliśmy dużo szczęścia tutaj w Portugalii. Tylko jeden kapeć przez cały weekend. To naprawdę jak na te warunki to bardzo mało. Udział w rajdzie podsumował Pieniążek. W żużlowej Ekstralidze Unia Tarno wygrała z GKM-em Grudziądz, Sparta Wrocław z Falubazem Zielona Góra, a Stal Gorzów wysoko z Włókniarzem Częstochowa. W sporcie za godzinę więcej o wyraźnej wygranej Golden State Warriors Houston Rockets w lidze NBA. Dziś słonecznie, zachmurzy się i przelotnie popada na Suwalszczyźnie. W ciągu dnia pokropi także na Podkarpaciu i na Podhalu. Na Podlasiu możliwe burze. Wiatr wschodni i północno-wschodni, słaby i umiarkowany na południu, północnym wschodzie, na wybrzeżu zachodnim, a także w czasie burz, w porywach nawet do 60 km na godzinę. Ciśnienie spada, temperatura od 18 stopni w Przemyślu, 19 w Łodzi, Trójmieście, Lublinie i Augustowie, 20 w Poznaniu, Toruniu, Katowicach i Krakowie, 21 w Warszawie, Olsztynie i Szklarskiej Porębie, do 22 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując super wydajne, wielofunkcyjne, bezprzewodowe urządzenie drukujące marki Brother, zapłacisz tylko 699 zł. Więcej okazji w sklepach i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowi. Ej, a co my właściwie robimy? Trenujemy wklepywanie. Wklepywanie? No tak. Najpierw oczyszczanie, a potem wklepywanie. Aha. I długo to tak? Aż wejdzie ci w nawyk. Kremy, toniki, maseczki, serum, peelingi. Zadbaj o swoją cerę. Skorzystaj z promocji 2 plus 2 gratis w klubie Rossmann i wybierz 4 różne produkty do pielęgnacji twarzy. Rossmann. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Marian, dobrze kupić nowoczesny smartfon na 6 liter to jak? Barbara, taniej. Taniej. O, pasuje. Teraz w Media Expert nowoczesne smartfony kupisz taniej. Na przykład smartfon Huawei P9 Lite Mini z ekranem 5 cali za jedyne 490 zł. Włączamy niskie ceny.

Właściwie zastanawiam się, co powinno się teraz wydarzyć w Sejmie, no bo protest niepełnosprawnych trwa. Wygląda na to, że chwilowo negocjacje się albo nie odbywają, albo się zawiesiły. Dostęp do Sejmu jest coraz bardziej ograniczony. Co się powinno wydarzyć i właściwie jak pan na to patrzy z punktu widzenia członka prezydium Sejmu? My mieliśmy w zeszłym tygodniu posiedzenie prezydium Sejmu i mogę powiedzieć to, co doradzałem marszałkowi. Bo to marszałek podejmuje decyzję. Uważam, że powinniśmy przywrócić natychmiast zasady normalnego dostępu do Sejmu obywateli, ekspertów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, dziennikarzy, którzy nie mają stałych przepustek i tak dalej. Dlatego, że nie może być tak, no, że ten dramatyczny protest powoduje częściowy paraliż władzy ustawodawczej. My nie jesteśmy w stanie w tym momencie w sposób rzetelny stanowić prawa. Jeżeli na przykład odbyła się w zeszłym tygodniu Komisja Energii, bardzo ważna, dlatego że zajmowała się projektem podwyższenia o 10 groszy ceny litru paliwa, Kukiz 15 jako jedyne ugrupowanie w Sejmie bardzo wyraźnie mówi, że absolutnie się na to nie zgadza, że trzeba ten projekt powstrzymać. I nie mieliśmy możliwości porozmawiania z ekspertami, właśnie z jakimiś przedstawicielami stowarzyszeń, kierowców i tak dalej, no to jest dramat. Znaczy, tak nie wolno stanowić prawa. Ale marszałek Sejmu mówi tak, że takie otwarcie Sejmu, które było przedtem, w tej sytuacji, jaka jest obecnie tego protestu, oznacza, że tak naprawdę walka polityczna przenosi się z ulicy do Sejmu, ponieważ kolejne osoby mogą przychodzić do protestujących i wygłaszać manifesty albo organizować formy poparcia. Krótko mówiąc, że no, pewne ograniczenia są związane właśnie z tym protestem, który do Sejmu się przeniósł. Pana tego rodzaju argumentacja nie przekonuje? Nie, absolutnie mnie nie przekonuje, dlatego że to są zbyt ważne sprawy, stanowienie prawa, rzetelne, żeby tego typu argumenty pozwalały na paraliż władzy ustawodawczej. Prawo i Sprawiedliwość po prostu boi się, że ktoś dołączy do protestu, albo że no właśnie, odwiedzający mówię, będą, sytuacja, nie, w której na przykład spotykali będą się, robili kolejne zdjęcia, no i tak dalej. No, no tak, no to, bo to jest w tym sensie uczynienie z Sejmu kolejnego, tak jak dotychczas protesty odbywały się na ulicach, bądź przed ważnymi, nie wiem, gmachami użyteczności publicznej, gmachami polityków, ministerstwami, no to teraz to się odbywa w środku Sejmu, więc z tego punktu widzenia obrona przed rozszerzeniem takiego protestu może być racjonalna. Moim zdaniem pokazuje słabość tej władzy, władzy Prawa i Sprawiedliwości, pokazuje, że nasze państwo jest nadal państwem teoretycznym. Naprawdę najlepszym sposobem wybrnięcia tego, nawet dla nich, byłoby to, żeby Sejm pracował zupełnie normalnie. I tyle, no. A jak rozwiązać sam konflikt, pańskim zdaniem, jak to powinno wyglądać? Znaczy, bo kolejny tydzień mija, nie wiem, tak z punktu widzenia zewnętrznego obserwatora wygląda na to, jakby nikt nie miał pomysłu, co dalej z tym zrobić. Powiem panu też to, co powiedziałem członkom prezydium Sejmu, czyli marszałkowi i wicemarszałkom. To znaczy, że praźródłem problemu jest to, że wyszedł, nie wiem, ile to było, miesiąc, dwa miesiące temu, premier Morawiecki i rozwiązał worek z darami. Znaczy zaczął, to co Prawo i Sprawiedliwość próbuje robić, to próbuje kupić obywateli za ich własne pieniądze. Stosując taki agresywny redystrybucjonizm. Przede wszystkim to jest to piórnikowe, 300 zł we wrześniu. Przecież to jest... Czyli to jest ta wyprawka, pan to nazywa piórnikową, no tak? Tak, no to jest wulgarna próba kupienia ludzi przed wyborami samorządowymi. Panie redaktorze, no to już jest jakby szczyt populizmu i socjalizmu. No nie wolno takich rzeczy nigdy w życiu robić. I inne projekty socjalne, one teraz powodują, że kolejne grupy będą przychodziły i prosiły od rządu o pieniądze. Dlatego, że czują się również poszkodowane, często słusznie, a rząd mówi, że ma pieniądze, tak? I problem teraz polega na tym, że Kukiz 15 wyznaje zupełnie inną filozofię państwa. Po pierwsze, należy obniżać podatki i ciąć wydatki i pozwolić ludziom wydawać ich własne pieniądze, a jeżeli mamy do czynienia z grupą osób, która nie jest w stanie sobie sama w życiu poradzić, tak jak właśnie opiekunowie osób dorosłych niepełnosprawnych i te osoby niepełnosprawne, to należy się nimi zająć w pierwszym rzędzie. Czyli powinna być pewna hierarchia potrzeb obywateli, które państwo spełnia i należy tą hierarchię realizować, te priorytety realizować od góry. To jest wojna tych osób z rządem, wcześniej Platformy, obecnie Prawa i Sprawiedliwości, toczona od 2014 roku, prawda? I nie może być tak, że Prawo i Sprawiedliwość lansuje się na proteście 2014, obiecuje, że spełni te wszystkie wymagania, a oni się domagają 1300 zł minimum socjalnego i później przychodzi, zleca sondaże za pieniądze obywateli i zaczyna rozdawać pieniądze bez upamiętania, prawda, po to, żeby kupować głosy wyborców. No dobrze, za ich własne pieniądze. Rozumiem, że ten, że tak powiem, protest dalej trwa, a koniec zobaczymy, jaki będzie. Pan marszałek wspomniał o wyborach samorządowych. Ja powiem szczerze, tak obserwując sytuację w dużych miastach, szczególnie w Warszawie, jeśli chodzi o Kukiz 15, to jestem trochę pogubiony, no bo inne partie już wyraźnie pokazały swoich kandydatów, a Paweł Kukiz w zeszłym tygodniu, wydaje się, ale to tak było nie do końca jasno powiedziane, poparł Jana Śpiewaka, czyli przywódcę ruchów lewicowych, ruchów miejskich, i właściwie nie wiem, czy Kukiz 15 ma jakiegoś swojego kandydata, czy nie ma, czy popiera teraz Jana Śpiewaka. Właściwie co się dalej dzieje? Znaczy, słusznie pan redaktor zauważył, że obserwuje partie polityczne, a my jesteśmy ruchem obywatelskim i działamy trochę inaczej. Przede wszystkim nie łamiemy prawa. A prawo jest takie, że kampania zaczyna się... Ale może przez to przegrywacie, to znaczy może to jest tak, że jeśli... No spokojnie, zobaczymy przy wyborach, czy przegramy, czy wygramy. Proste pytanie, będzie kandydat ruchu Kukiza, czy nie będzie? No na pewno kogoś poprzemy, albo wystawimy swojego. Ale panie redaktorze, proszę zobaczyć, w polskiej polityce po pierwsze gada się non-stop o personaliach, a nie o sprawach. Tak? Po drugie... Ale sprawa jest prosta. Wszyscy chcą, żeby było lepiej. No tylko, że niektórzy wiedzą, jak powinno być, a niektórzy nie wiedzą. No. Pan Trzaskowski i pan Jaki w sposób ewidentny łamią prawo, kompromitując w ten sposób swoje kandydatury, dlatego że wyszedł pan Hermeliński i powiedział słusznie, że nie ma kampanii wyborczej. Agitacja jest niedozwolona, tak? Tylko, że on nie może nic zrobić, dlatego że nie ma za to sankcji. Ja zgłosiłem pana Trzaskowskiego i pana Jakiego do Komisji Etyki. Tam mogą dostać naganę, prawda? To jest niewiele. Natomiast po prostu nie ma innych instrumentów. Ja się będę jeszcze domagał od nich odpowiedzi, za co oni finansują tą nielegalną w tym momencie kampanię, tak? I proszę zobaczyć z drugiej strony przykład pani Wasserman w Krakowie, która powiedziała, że ona kampanii nie prowadzi, prawda? Została niby ogłoszona kandydatem, ale nie prowadzi kampanii i to jest, moim zdaniem, przyzwoite zachowanie. I apeluję w tym momencie do pana Trzaskowskiego Jakiego, żeby natychmiast zawiesili swoje kampanie, przestali rozdawać kiełbaski, prawda? I zajęli się tym, za co płacą im wyborcy. A jednemu płacą za reprezentowanie osób, mieszkańców Krakowa, a drugiemu płacą za reprezentowanie mieszkańców Opola. No to co oni robią, zasuwając kiełbaskami po Warszawie? No to jest ta parodia partiokracji. No. Oni po prostu bardzo lubią warszawiaków i chcą im dać trochę kiełbasek, więc należy... Dlaczego mamy odmawiać warszawiakom prawa do skorzystania z kiełbasek? Dlaczego za pieniądze obywateli? No jak wiceminister sprawiedliwości może łamać prawo? Jak człowiek, który... No dobrze, ale zostawiamy wielkie słowa, praworządność i tak dalej. No. Proste pytanie brzmi tak, czy Kukiz, albo inaczej, no w takim razie, kiedy poznamy kandydata Kukiza w Warszawie albo w innych miastach? Wtedy, jak zacznie się kampania. No. Nie może być tak, że od rok przed wyborami już, prawda, Platforma Obywatelska wystawia kandydata i męczy ludzi nieustanną kampanią. No to jest, przyzna pan redaktor, że to jest niepoważne, że prowadzi się jedną czwartą albo jedną ósmą kadencji kampanię wyborczą. Bzdura jakaś, no niech pracują. No tak, ale Warszawa, wiadomo, Warszawa jest miastem szczególnym, tutaj ta walka polityczna ma taki wymiar też symboliczny, więc z różnych powodów to, że wcześniej się ta kampania zaczęła, się tłumaczy. Dobrze, to ja panu powiem tak, bo ja szczerze mówiąc jestem pytany od roku, czy będę kandydował na prezydenta Warszawy, albo ewentualnie... O, i teraz pan powie, czy pan będzie. Nie, i teraz powiem tak. Mi jest bardzo przykro, że nie mogłem być w sobotę, bo zmogła mnie choroba, na proteście mieszkańców Mokotowa w obronie bazarku przy ulicy Gotarda, tam przy dawnego Rzymowskiego, teraz Gindrowskiego. To spółdzielnia powiązana z Platformą Obywatelską chce oddać deweloperom, a to jest istniejące kilkadziesiąt lat miejsce po prostu spotkań mieszkańców drobnego handlu. I to są ważne sprawy dla Warszawy i w takich sprawach staram się ja i działacze Kukiz 15 i zaprzyjaźnione organizacje, bo tam jest świetna rada Służewca Południowego. Staram się o to walczyć. I to są ważne sprawy, a nie personalia. Prawda? Dobrze. Te sprawy są ważne, ale też bardzo lokalne. Przechodząc do spraw bardziej ogólnych, w Superekspresie jest tytuł: Likwidujcie opłatę paliwową. Kukiz 15 chce walczyć z galopującymi cenami benzyny. Wzrost cen benzyny w tej chwili jest spowodowany sytuacją na Bliskim Wschodzie, szczególnie wycofaniem się Amerykanów, zerwaniem właściwie umowy z Iranem, co oczywiście ogranicza dopływ taniej ropy. Więc jak można właściwie walczyć z tym wzrostem cen, który jest spowodowany sytuacją międzynarodową, a nie przecież wewnętrzną? No już tłumaczę. Jak pan redaktor tankuje na stacji benzynowej, to 53% ceny litra benzyny, nie wiem co pan tankuje, ale ponad 50% to są podatki. To jest VAT, akcyza i opłata paliwowa w tej chwili. Kukiz 15 dzisiaj złoży projekt likwidacji opłaty paliwowej po to, żeby zmniejszyć ceny benzyny o 13 groszy na litrze. Realizujemy tym samym zapowiedzi prezesa Kaczyńskiego sprzed paru lat, który powiedział, że jak będzie u władzy, to obniży ceny benzyny. I my w tym momencie mówimy, sprawdzam, czy rzeczywiście zrealizuje swoje zapowiedzi. On wtedy mówił bardzo ładnie, że to chyba wymaga odpowiedzialności, roztropności, czy coś takiego. No to Kukiz 15 jako jedyna roztropna, odpowiedzialna siła w polskiej polityce pomoże Prawu i Sprawiedliwości zrealizować. No, ale pan marszałek dobrze wie, że w obecnej sytuacji zgłoszenie tego postulatu, oczywiście on będzie dobrze brzmiał, ale politycznie jest praktycznie niemożliwe do zrealizowania, biorąc pod uwagę... Dlaczego? No, biorąc pod uwagę wydatki budżetu i jego stan, zakładam, że to jest jeden z istotnych źródeł wpływu pieniędzy do budżetu. Dobrze. Te pieniądze oczywiście tak, z benzyny. Kontekst jest taki, że Prawo i Sprawiedliwość chce dobić kierowców, w tej chwili podwyższając ceny paliwa o 10 groszy na litrze, podczas gdy... No ten projekt na razie jeszcze nie został przegłosowany. No ten projekt już w tym momencie przeszedł pierwsze czytanie, w tym tygodniu był w komisji i będzie prawdopodobnie procedowany na najbliższym posiedzeniu Sejmu. My zrobimy wszystko, żeby go zablokować. Apeluję do ludzi, żeby pomogli nam w tym. Dlatego, że piątka Morawieckiego to jest ta piątka, którą widzą w tym momencie na stacjach benzynowych. Czyli Prawo i Sprawiedliwość chce dobijać kierowców, a my chcemy ich odciążyć, nie zwiększając o 10 groszy, tylko zmniejszając o 13 groszy. To się, panie redaktorze, politycy myślą w ten sposób, tacy politycy socjalistyczni jak pan premier Morawiecki, że musimy podwyższać podatki, żeby mieć więcej w budżecie. Ale często jest tak, że jak się obniży podatki, to się zlikwiduje szarą strefę, zmniejszy się przemyt i tak dalej. Rosnące ceny paliw powodują też większy przemyt. No tak, ale wiemy dobrze, że ten wzrost obecny cen paliw akurat z działalnością rządu Mateusza Morawieckiego do tej pory nic nie ma wspólnego. To jest całkowicie poza Polską. Ale rząd Prawo i Sprawiedliwość obiecywało obniżkę opodatkowania cen benzyny, tak? Opodatkowania benzyny. I nie dotrzymał tego. W związku z tym my apelujemy... Czyli rozumiem, że państwo występują w roli sumienia PiSu. Nie, my jesteśmy jedynym ugrupowaniem, które walczy o kieszenie obywateli i staramy się pokazać od dwóch lat, że Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska są pełne hipokryzji. Obiecują obniżki podatków, a później nieustannie podnoszą. I tu musimy postawić kropkę i zakończyć. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Życzę państwu miłego dnia. Tyszka, wicemarszałek Sejmu, Kukiz 15. Dziękuję. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując pralkę Samsung z drzwiami Edwash zaoszczędzisz 100 zł, płacąc tylko 1799 zł. A kupując odkurzacz Electrolux Ultra Silencer Zen zaoszczędzisz 100 zł, płacąc tylko 899 zł. A dodatkowo aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 24 stycznia wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 23 maja. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nudą. Kocham Cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych, dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość. Gold Omega 3 D+. Suplement diety Gold Omega 3 D+. To najwyższa ilość kwasów omega-3 w połączeniu z witaminami D3 i K2. Składniki Gold Omega 3 D+ wspierają serce, uczestniczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D+. Strażnik serca, kości i odporności. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Są produkty, które się wyróżniają, jak Elsev Low Shampoo 3 w 1, łączący szampon, odżywkę i maskę do włosów. To nasz wyjątkowy produkt. Znajdziesz go tylko w Rossmanie. Odwiedź swojego Rossmana i poznaj inne wyjątkowe produkty. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Kiedy stosowałem mój poprzedni antyperspirant, czułem, że nie zawsze działał tak, jakbym tego oczekiwał. Ale teraz mam Medispirant, bloker potu, który zawiera substancje aktywne w wysokim stężeniu. Dzięki temu Medispirant działa zupełnie inaczej. Nie hamuje, ale wręcz blokuje wydzielanie potu i to aż przez 7 dni. Stosuję go na noc, raz na tydzień. Teraz po cenie to już nie problem. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 8.30, zapraszamy na skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Osoby zakłócające spotkania z politykami Prawa i Sprawiedliwości to zorganizowane bojówki, które chcą uniemożliwić naszą rozmowę z Polakami, powiedział w radiowej jedynce szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. Jacek Sasin odniósł się w ten sposób do przepychanek, do jakich doszło podczas spotkania premiera z mieszkańcami Gdańska. Mateusz Morawiecki był pytany m.in. o protest osób niepełnosprawnych. Jak poinformowała policja, na sali BHP nie doszło do interwencji funkcjonariuszy, nie zgłoszono też żadnego zawiadomienia o tym, że ktoś został pokrzywdzony. Kongo próbuje zapobiec epidemii eboli. Dziś rozpoczyna się kampania szczepionkowa w liczącej ponad milion mieszkańców Mbandace. Są pierwsze przypadki eboli w mieście, gdzie choroba może się rozprzestrzeniać znacznie szybciej niż na wsi. Od kwietnia w tym kraju zmarło na ebolę 25 osób. Są obawy, że może dotrzeć do leżącej na południu 10-milionowej Kinszasy. Epidemii mają zapobiec szczepionki. Leszek Długosz, krakowski bard i poeta, wystąpi w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Początek koncertu o 19. Artysta od lat współpracuje z Polskim Radiem. Leszek Długosz jest też kompozytorem i pianistą. W 64 roku związał się z kabaretem Piwnica pod Baranami. Od 40 lat występuje samodzielnie. Z własnymi recitalami występował w wielu krajach Europy, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Obowiązywanie RODO coraz bliżej. Od piątku każdy, kto przetwarza dane osobowe, powinien zastosować się do unijnego rozporządzenia o ochronie danych. Możemy się spodziewać teraz zalewu informacji od firm, które są w posiadaniu naszych danych, mówi Weronika Kowalik z Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Administrator musi nas poinformować o tym, kim jest, jakie nasze dane przetwarza, w jakim celu to robi, czy jest jakaś podstawa prawna, która o tym stanowi, czy te dane są tak naprawdę przetwarzane dobrowolnie, ale wyraziliśmy na to zgodę. Jeżeli u określonego administratora jest inspektor ochrony danych, informacja o tym inspektorze ochrony danych, także informacja o tym, że osobie przysługuje skarga do organu nadzorczego. Firmy powinny przygotować zasady przechowywania danych i procedury na wypadek wycieku. Najlepiej by było to w formie pisemnej, tak by w razie wycieku lub kontroli móc udowodnić, że jakieś działania były podejmowane. 85% firm boryka się z niepłacącymi w terminie kontrahentami. Przeciętny czas oczekiwania na zapłatę w ciągu kwartału wydłużył się o ponad 3 tygodnie. Wynika z badania Krajowego Rejestru Długów. Sytuacja pod tym względem jest najgorsza od 2,5 roku, podkreślają autorzy badania. Nawet jeśli nie uda się zbudować polskiego samochodu elektrycznego, to warto próbować, a państwo może być inicjatorem i integratorem tych działań, uważa Adam Sikorski, prezes Polskiej Grupy Motoryzacyjnej. Jego zdaniem rola państwa może być ważna na etapie budowy prototypu e-auta. Ciężko byłoby skrzyknąć tak naprawdę przedsiębiorców prywatnych i powiedzieć, słuchajcie, zrzućcie się na taki projekt. Sceptykom co do samochodu elektrycznego polskiego mówię tak, jeżeli nawet on nie powstanie na samym końcu, to na etapie projektowania tego pojazdu naprawdę może powstać bardzo dużo, bardzo ciekawych rozwiązań, które potem mogą być zastosowane w przemyśle. Spółka Electromobility Poland, którą tworzą państwowe spółki energetyczne, zapowiada, że za rok zaprezentuje prototyp polskiego e-auta. Za godzinę w Trójce informator ekonomiczny. Dziś gospodarzem audycji będzie Arkadiusz Ekiert. Zapowiada się słoneczny dzień, zachmurzy się i przelotnie popada na Suwalszczyźnie, a w ciągu dnia pokropi także na Podkarpaciu i na Podhalu, na Podlasiu możliwe burze. 18 stopni w Przemyślu, 19 w Piotrkowie, Słupsku, Rzeszowie, Chełmie i Łomży, 20 w Gorzowie, Grudziądzu, Katowicach i Tarnowie, 21 w Warszawie, Elblągu, Pile i Wałbrzychu, do 22 stopni w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Podstawowa konfiguracja laptopa. Oprogramowanie antywirusowe McAfee oraz pakiet Microsoft Office 365

ciałem, wszystkim nam ponad podziałem. Przybądź i bądź, przybądź i bądź, przybądź i bądź, bez zarzutu, tak dla Tutsi. Wczoraj ludowy, dziś kartonowo-gipsowy. I noc, i dzień, i pytanie o śniadanie z grzybem atomowym w śmietanie. Larungają! Kapitan skacze do przestworu. Larungają! Wagi na dodatek. Numer jeden ostatniego listy, notowania listy przebojów programu trzeciego. Tak państwo wybrali, to nie dziwi nikogo, tak zresztą przewidywaliśmy z redaktorem. Było wezwanie przybądź i bądź, no to przybyłem i jestem. Muzyczny rozkład jazdy. Że redaktor za nim mówił, no to ja od razu dodam, że w tym tygodniu będziemy na antenie Trójki słuchać nowej płyty Stanisławy Celińskiej. I to jest płyta pięknie zatytułowana, pięknie brzmiąca, Malinowa. To nasza płyta tygodnia. 14 nowych piosenek, do których w większości teksty napisała sama pani Stanisława. Muzycznie opracował Maciej Muraszko. Ten sam duet stał za pokrytą dwukrotnie platyną płytą Atramentowa sprzed 3 lat. Gdy jesień liście suknią zamiecie i już się prześni nasz sen o lecie. Przy stole cicho sobie siądziemy, ciepłej herbatki się napijemy. Malinowa do słuchania przy kominku, ale nie tylko. Wszak lato może spłatać figla i może być równie chłodne. Płyta idealnie się wtedy nada. Gościnnie na tym krążku wystąpili także Piotr Frączewski i Maciej Wyrostek, chyba Marcin. W najbliższą sobotę jeszcze nie wiemy o której, ale panią Stanisławę będzie można spotkać w warszawskim Empiku Junior. Oprócz autografu na płycie można też liczyć na krótki koncert i bardzo się z tego cieszymy. A słuchając przez chwilę jeszcze fragmentu tej płyty, której, tak jak powiedziałem, w dłuższych fragmentach będziemy słuchać na antenie Trójki w tym tygodniu, powiem, że w przyszły wtorek w Krakowie rozpocznie się 11. Festiwal Muzyki Filmowej. Właśnie ogłoszono, że w jego ramach 1 czerwca w Muzeum Inżynierii Miejskiej wystąpi pochodząca z Teneryfy wokalistka Esther Ovejero. A w trakcie swojego recitalu, który ma nosić cechy parateatralnego wykonania, i zaprezentuje własne interpretacje piosenek z filmów Pedro Almodovara, m.in. Wysokie obcasy, Kika, Wolver, Kobiety na skraju załamania nerwowego, Prawo pożądania i Czym sobie na to wszystko zasłużyłam. Oprócz Ester tego samego wieczoru na jednym bilecie będzie można zobaczyć i posłuchać islandzkiego kompozytora Atli Örvarssona z zespołem Torrek, którzy zaprezentują muzykę folkową Islandii i Irlandii w funkowym wydaniu. A to jeszcze pani Stanisława przez chwilę. Patrzę na ciebie, w myślach dziękuję za twoje słowa, za to, co czujesz. Niech trwa bez końca, nawet bez słowa, ta chwila słodka i malinowa. Tak przypomnę, zatytułowana jest ta płyta. Ale zanim przyjdzie jesień, zanim te chłodne poranki i wieczory, to najpierw jeszcze lato, jeszcze piękny wiosny kawałek mamy i warto do lasu się wybrać. I ten utwór państwo świetnie znają, a przypominamy go przy okazji wizyty. Ale o tym za chwilę, bo najpierw powiem, że wizytę po 19 w Aksamicie Anny Gacek złoży Artur Rojek, który odsłoni kolejny rąbek tajemnicy na temat tego, kto wystąpi na OFF Festiwalu. Gościem będzie również Katarzyna Nosowska. Ostatnim pole las, tam gdzie pasą się mgły, o poranku rosa śni, tam gdzie leży cicho na wznak, tam ślizga się po mnie wiatr. Łopatki znaczą w uchu ślad. Porzuć miasto i chodź. Gdzie wolny czas spędza Katarzyna Nosowska, to już świetnie państwo wiedzą, ale przyjdzie po 19 do Anny Gacek opowiedzieć o swojej książce A ja żem jej powiedziała, której premiera będzie miała miejsce już w środę. Inspiracją dla niej stał się filmowy cykl treningów Fatness, które na swoim profilu na Instagramie zamieszcza pani Katarzyna. Wkrótce też pewnie powinniśmy poznać muzyczne owoce jej współpracy z Michałem Foxem Królem w postaci nowej, solowej płyty. W oczekiwaniu zostaje nam cieszyć się piosenką Ja Pas. Cieszyliśmy się już nią o poranku, więc teraz pocieszmy się jeszcze przez chwilę wizytą w lesie. Liście, gałęzie skrzypią, oddycham szybciej, czuję, że idziesz, opady szyszek, w skroniach dudnienie. To zrozumiałe. A teraz obok tego lasu postawimy piękną, wyimaginowaną stację kolejową. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. O stację i o nazwę takowej prosiliśmy przed godziną 8:00, to był nasz konkurs. Do wygrania 2 vouchery po 190 zł na przejazd koleją właśnie. Dziękuję za wszystkie propozycje. MP2, muzyczny przystanek tu, ta jedna z nich, stacja tu i teraz. Hobbiton, ponieważ jak to mawiał Bilbo, każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Było tych propozycji kilka, bardzo ciekawych, ale wybraliśmy taką, która naprawdę w wyobraźni powstała, ale ma też szansę na realizację. Pani Małgorzata z miejscowości Skępe, to jest województwo kujawsko-pomorskie, przysłała taką oto odpowiedź: stacja Lawendowy Wymyślin, bo Wymyślin to wieś, która była kiedyś tu, a została wchłonięta przez miasteczko i w nazwie chciałabym zachować pamięć o niej, a Lawendowy, bo zakładam na moim siedlisku lawendowe pole i chciałabym, żeby wszyscy chętnie wysiadali na stacji tuż przy moim domu skuszeni cudnym zapachem. Lawendy, pani Małgorzato, serdecznie gratulujemy i życzymy szerokiej drogi. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Też tylko powiem, że kolejny konkurs, w którym do wygrania będą bilety na podróż, być może na koncert, a być może na wycieczkę, już za tydzień w audycji porannej. Zapraszamy do Trójki. Stuk, puk, pukam do twego wnętrza. Chcę zanurzyć nas w miłosnych incydentach. Móc cudownie się opętać. Puk, puk, trzymam w swoich rękach. Trzymam w ręku klucz do naszego szczęścia. Świeci płomień, drga i spęka. Bum, bum, miłość płonie w naszych sercach. Pląsa w oczach mych odwinięta twa sukienka. Jak zaklęcie, jak przysięga. Naszych sercach liżesz z moich ust na słodkie kłamstewka. Słodka rozkosz nas dosięga. Nie odchodźmy stąd. Obłąkany obłok nas zalewa. Nie odchodźmy stąd. Nie odchodźmy stąd. Nie odchodźmy stąd. Nie odchodźmy stąd. Nie, Państwu nie będę zdradzał, co tu się dzieje za dwiema ścianami. No, duża rzecz, ale to na razie niespodzianka. Dlatego w zastępstwie troszkę redaktora serdecznie Państwu podziękuję za obecność od 6. Miło nam było wstać rano i rozpocząć ten nowy tydzień. Trudny tydzień dla niektórych, to wiadoma rzecz, ale będzie dobrze, proszę się nie martwić. Dziękujemy już wspólnie z Marcinem Łukawskim, Romą Leszczyńską, Piotrem Łodejem i oczywiście Zofią Kruszewską za konsoletą. No i z nimi jeszcze rozpoczynamy ten tydzień. A jakże? Can't you move my way? I'm getting hazy. Oh, mama, when you give your love.